ันจะคิดถึงใครก่อนแล้วรู้ไหมไม่ว่าฉันนั้นจะมีความสุขเท่าไรไม่ว่าชีวิตฉันจะไปอยู่จุดไหนฉันจะคิดถึงใครก่อนใจว้าววอก็คือเธอคนดีและจะมีเพียงคนเดียวแน่นอนที่ฉันจะรักที่จะคิดถึงที่จะยังคงซึ่งความเข้าใจในยกให้เธอได้เป็นที่หนึ่งทุกอย่างอยากให้เธอรู้ I can't tell